funkcjonariusze próbowali zatrzymać i obezwładnić agresywnego mężczyznę, który zmarł po interwencji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci. Funkcjonariuszom zależy na wyjaśnieniu tej sprawy, jednak czynności prowadzone są przez prokuraturę, mówi Wojciech Jabłoński z Komendy Wojewódzkiej. Funkcjonariusze policji, którzy działali w tej interwencji, przekazali medykom, którzy zjawili się na miejscu, osobę, która wykazywała czynności życiowe, która miała oddech i wyczuwalny puls. Policjanci, którzy brali udział w interwencji, nie zostali zawieszeni. Wojciech Jabłoński powiedział, że na razie nie ma ku temu podstaw. Łatwo jest państwu jakby mówić, ferować pewnego rodzaju tezę czy też opinię, ale osoby, które będą się tym zajmować, będą miały minuta po minucie. To się wszystko też nagrywa. Będziemy wiedzieli, kiedy było zgłoszenie, jaka była korespondencja między policjantami, co też mówiono w trakcie tych działań. To wszystko będzie materiałem, na podstawie którego będą podejmowane dalsze decyzje przez prokuraturę. Wczoraj przed Komendą Powiatową Policji w Lublinie odbyła się manifestacja w związku z interwencją funkcjonariuszy i śmiercią 34-letniego mężczyzny. Przerodziła się ona w zamieszki, po których zatrzymano 57 osób. W stronę budynku oraz interweniujących policjantów poleciały butelki, kamienie i koktajle Mołotowa. Jadąca do Grecji kolumna 46 pojazdów z polskimi strażakami prawdopodobnie zostanie skierowana na wyspę Eubea, gdzie jest obecnie najgorsza sytuacja, poinformował dowódca ekspedycji brygadier Michał Langner. 143 ratowników z Polski ma wesprzeć greckie służby walczące z pożarami szalejącymi tam od niemal 2 tygodni. Od 6 dni ogień trawi północne przedmieścia Aten i wyspę Ewia, położoną w stołecznym regionie. Ewakuowano tysiące ludzi. Na wyspie Ewia całe niebo zasnute jest dymem. Zdjęcia z wyspy publikowane w mediach mają kolor jaskrawo-czerwony. Z domów ewakuowano tysiące osób. Najstarszych oraz osoby w szczególnej sytuacji wywieziono promami. Zdecydowaliśmy się uciec, bo nie czuliśmy się bezpiecznie. Ogień pojawił się bardzo blisko, a ja jestem w ciąży i mam jeszcze małe dziecko, więc musiałam uciekać. Teraz jestem przynajmniej z grupą ludzi, moimi sąsiadami i rodziną. Mówi jedna z ewakuowanych mieszkanek. Dymu na drugiej co do wielkości greckiej wyspie jest na tyle dużo, że samoloty gaśnicze nie są w stanie zrzucać tyle wody, ile trzeba, by ugasić pożary. Na miejscu walczy też ponad 600 strażaków. Władze Grecji mają dzisiaj zdecydować o pomocy dla poszkodowanych zarówno na wyspie Ewia, jak i w północnych Atenach, gdzie po kilku dniach intensywnych pożarów sytuacja zaczyna się poprawiać. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Greckim strażakom pomagają w tej chwili koledzy z Francji, Szwajcarii, Szwecji, Cypru i Rumunii. Dwa zaginione dzieła, akwarelowe portrety małżeństwa Kalterów, wracają do Muzeum Narodowego we Wrocławiu po prawie 80 latach. W siedzibie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbyła się uroczystość przekazania odzyskanych strat wojennych. Akwarele pojawiły się w ofercie jednego z warszawskich domów aukcyjnych w 2020 roku. To kolejne dzieła, które wróciły do macierzystej kolekcji, podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Dzięki temu, że istnieje system odszukiwania dzieł sztuki, one są codziennie namierzane, taka także była sytuacja tych dwóch obiektów. Szef Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski powiedział, że portrety Kalterów zostały ofiarowane instytucji przez wnuczkę artystycznego małżeństwa. My spełniamy jakby intencje Panny Mariaszkę. Ona chciała, żeby to było we wrocławskim muzeum. Także to jest historyczny jakby moment. W ostatnich latach dzięki działaniom resortu do macierzystych kolekcji powróciło ponad 500 cennych dzieł sztuki. W toku prowadzonych jest kilkadziesiąt spraw restytucyjnych w kraju i na świecie. Agata Woźniak, Polskie Radio. W zachodniej Francji, w regionie Vendée, został zamordowany ksiądz Olivier Marais. Sprawcą jest prawdopodobnie Rwandyjczyk podejrzany o podpalenie katedry w Nantes w ubiegłym roku. Mężczyzna przyszedł sam na policję i oświadczył, że zabił księdza. Sprawca niedawno opuścił szpital psychiatryczny i znalazł opiekę we wspólnocie braci misjonarzy Montfort, do której należał zamordowany kapłan. Śledztwo w sprawie morderstwa prowadzi sekcja dochodzeniowa żandarmerii w Nantes. Ojciec Olivier Marais miał 60 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większości kraju szykuje nam się bardzo przyjemny, pogodny, słoneczny nawet wręcz wieczór. Zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północy i wschodzie. Okresami może być duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie na północy kraju mogą być też burze. Temperatura od 21 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich 23-25 na przeważającym obszarze kraju. W nocy przyzwoicie 13-15 stopni, a jutro jeszcze cieplej, nawet do 28. Wiatr słaby i umiarkowany tylko nad morzem, porywisty z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Liberty Bell, informacja Dark Side. 12, prawie 13 minut po godzinie 18 w kalendarzu mamy 9 dzień sierpnia. Mija dokładnie rok od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Z nami teraz nasz korespondent w Mińsku, Włodzimierz Pac. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Minął rok. Co się zmieniło w tym czasie na Białorusi? No, w zasadzie zmian politycznych większych tutaj nie widać. Nadal krajem rządzi prezydent Aleksander Łukaszenka, już 27 lat. Dziś po wyborczych tych protestach ulicznych, które obserwowaliśmy zaraz po wyborach, w tych pierwszych miesiącach już nie ma śladu. Na murach wciąż można spotkać wypisane farbą hasła opozycji. Na ścianach widoczne są naklejki z historycznymi biało-czerwono-białymi flagami. Dziś konkurentka, główna konkurentka Aleksandra Łukaszenki na wyborach rok temu, Swietłana Cichanouska, będąc w Wilnie, oceniła, że obecnie cena za kontynuowanie tych masowych demonstracji ulicznych byłaby za wysoka. Każdy może iść do więzienia na całe lata, zastrzegła i dodała, że społeczeństwo Białorusi musi trwać w mobilizacji bez wychodzenia na ulicę. Demonstracje uliczne są tylko częścią ruchu protestu, powiedziała Swietłana Cichanouska. A oczywiście większość tutaj Białorusinów teraz słucha pana prezydenta Aleksandra Łukaszenkę. No właśnie, zanim weszliśmy na antenę, mówiłeś mi, że on już 7 godzin przemawia, już pobił rekord słynny Fidela Castro. Już nie 7, już ponad 8 godzin prezydent Aleksander Łukaszenka przemawia i o godzinę już pokonał rekord Fidela Castro. Zresztą Aleksander Łukaszenka wspomniał na tej konferencji prasowej o Fidelu Castro, nazwał go myślicielem. Prezydent Łukaszenka, odpowiadając na pytania, powiedział, że nie odstąpi od dotychczasowej polityki. Chwalił wielokrotnie Władimira Putina, mówił, że Białoruś jest jedynym sojusznikiem Rosji. Zaznaczył, że każdy sojusz jego kraju z Rosją jest możliwy, o ile nie będzie dotyczył utraty niezależności Białorusi. Argumentował, że Białorusini są przywiązani do niepodległości swojego kraju. Aleksander Łukaszenka też wielokrotnie dziękował służbom specjalnym Białorusi, że w trudnych chwilach, właśnie w sierpniu, we wrześniu ubiegłego roku, gdy były te duże demonstracje, wspierały go podczas tych właśnie protestów, poparły go. Krytykował też mocno kraje, które wspierają te białoruskie środowiska protestu. Szczególnie mocno dostało się dzisiaj Litwie i Ukrainie. Polsce trochę mniej. Łukaszenka przyznał, że Polska też zaproponowała Białorusi szczepionki od koronawirusa firmy AstraZeneca. Powiedział, że na Białorusi są szczepionki chińskie, rosyjskie. Białoruś też tutaj... Tak. I innych szczepionek im nie potrzeba. Ale nie ma zagranicznych szczepionek i właśnie on wstępnie zaakceptował już przyjęcie tych polskich szczepionek z Polski. Powiedz, czy w ogóle istnieje jakiś ruch oporu przeciwko reżimowi Łukaszenki? Ten oporu istnieje, ale on jest głównie w takich środowiskach tych ludzi, którzy zapoznali się na tych ubiegłorocznych protestach. To widać zresztą nawet czasami, jak chodzi się w Mińsku, to ludzie, jeżeli mówią o polityce, jeżeli widzą kogoś obcego, to odwracają się i rozmawiają w swoim towarzystwie i oczywiście ten ruch oporu jest mocno widoczny w sieciach społecznościowych. Tutaj bardzo mocny jest Telegram, gdzie ludzie też czerpią z tej sieci społecznościowej informacje te niezależne, gdyż na Białorusi tutaj w kioskach nie ma opozycyjnych gazet, nie ma radio opozycyjnego czy telewizji, więc te wiadomości niezależne trafiają do ludzi głównie właśnie przez internet. Wspomniałeś, że wielokrotnie Łukaszenka chwalił Putina. Widzieliśmy te takie pokazowe gesty przyjaźni rosyjsko-białoruskiej na poziomie prezydentów. Czy to jest taka, czy to są takie gesty właśnie na pokaz, czy rzeczywiście panowie darzą się jakąś serdecznością? No, wszyscy wiemy, że komentatorzy zwracają na to uwagę, że teraz prezydent Władimir Putin jest niezwykle potrzebny dla Aleksandra Łukaszenki, przede wszystkim dlatego, to nie ulega wątpliwości. Białoruś znalazła się w takiej izolacji, ale też potrzebne są i tanie rosyjskie surowce energetyczne i potrzebne są, będą potrzebne w dalszym ciągu rosyjskie kredyty. A więc te pochwały chyba nie były takie nadaremne. I raczej Łukaszenka, mówiąc tak bardzo pozytywnie o Władimirze Putinie, wie, co mówi i wie, ile można będzie w przyszłości skorzystać z tego sojuszu z Rosją, z Władimirem Putinem. No tak, ale ja pytam, czy na takiej stopie prywatnej, czysto towarzyskiej, panowie rzeczywiście tak za sobą przepadają? No te wspólne kąpiele, te kolacje na jachcie u Władimira Putina, no to widzieliśmy te zdjęcia. Ale czy to jest tak na pokaz? Nie, to mi się wydaje, że to jest raczej taka polityczna poprawność. Łukaszenka tutaj dzisiaj powiedział właśnie, że Białoruś jest jedynym takim prawdziwym, pozostaje jedynym prawdziwym sojusznikiem Rosji, a więc obaj liderzy muszą demonstrować, że jeżeli oba kraje rzeczywiście są, przecież oba kraje tworzą związek Białorusi i Rosji, taki sojusz polityczny, ale też wojskowy, gospodarczy. No i oczywiście, jeżeli ten sojusz nie, no to liderzy tych krajów też muszą demonstrować, że są przyjaciółmi. Także dlatego spotykają się i w górach, na łyżwach, na nartach czasami właśnie na jachcie spotykają się, ale oczywiście między tymi politykami jest pewna rywalizacja. Aleksander Łukaszenka nie ukrywa, że prowadzi taką, na Białorusi tworzy takie troszkę państwo, które czerpie w dużym stopniu ze Związku Radzieckiego, takie państwo socjalistyczne, i czasami właśnie robi takie wpady w stronę Rosji, że właśnie w Rosji są oligarchowie, że Rosja buduje ten kapitalizm i że właśnie chce pokazać, że te państwo, które buduje Białoruś, które buduje on sam, jest w lepszej kondycji niż Rosja, ale oczywiście za każdym razem trzeba też czas, jak Białoruś popada w różne kryzysy, to jest to po jakichś wyborach prezydenckich, gdy Zachód nakłada sankcje na Białoruś, to wtedy stara się o tą pomocną dłoń ze strony Rosji. Powiedzmy jeszcze o tym, co się teraz aktualnie dzieje. Powiedziałeś, że już ponad 8 godzin przemawia. To nie jest jakieś wystąpienie, przemówienie publiczne. To jest po prostu konferencja prasowa. On już 8 godzin, Łukaszenka 8 godzin już odpowiada na pytania dziennikarzy, zapewne bardzo szeroko rozwodząc się nad niektórymi wątkami. Tak. To jest taki, czasami te odpowiedzi przechodzą w taki monolog. Prezydent Łukaszenka, zresztą wszystkie te jego konferencje prasowe, które były dotychczas, ja tu już obserwowałem wiele takich konferencji z udziałem Aleksandra Łukaszenki, no i one miały z reguły 3-4 godziny, były nawet 5-godzinne, ale ta dzisiejsza rzeczywiście jest taka bardzo duża i na tej konferencji są nie tylko dziennikarze, są też blogerzy, ale są też wszyscy w zasadzie najważniejsi białoruscy urzędnicy państwowi, ministrowie, są też zaproszeni deputowani do parlamentu, są też goście z zagranicy, nie tylko dziennikarze, ale też i politycy, a więc to taki szeroki przekrój i co ważne, to chyba taka pierwsza konferencja prasowa, na której przynajmniej dotychczas nie zauważyłem, żeby jakieś pytania zadawali białoruscy dziennikarze niezależni, opozycyjni. Część z nich jest przetrzymywana zresztą teraz w aresztach, część wyjechała za granicę, była zmuszona wyjechać za granicę, a być może ci, którzy chcieli też, być może nie byli zaproszeni, także trudno tutaj ocenić, ale na pewno ci dziennikarze niezależni nie byli widoczni na tej konferencji prasowej po raz pierwszy w historii tych konferencji z udziałem Aleksandra Łukaszenki. I ten terror na modłę Związku Radzieckiego czuć w powietrzu na Białorusi. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Pac, nasz korespondent w Mińsku, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. przecież ma dużo lepszy smak niż tam. W internecie flirt, hasło biały miś. Bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Proszę dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Osiemnasta i 26 minut. Proszę Państwa, zagęszcza się atmosfera w Afganistanie. Ofensywa talibów postępuje tam coraz szybciej. W odstępie kilkudziesięciu godzin rebelianci zdobyli 5 dużych miast w kraju. Niemal we wszystkich prowincjach trwają teraz walki, a wszystko to dzieje się, gdy z Afganistanu wycofują się ostatnio już wojska NATO. Sytuacja robi się więc bardzo niebezpieczna, nie tylko dla samego Afganistanu, ale także innych państw regionu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Walki w Afganistanie toczą się zarówno na zachodzie i południu kraju, jak i na północy. Według danych ONZ tylko w ostatnich dniach zginęło w tym kraju ponad 1000 osób, zarówno żołnierzy i policjantów, jak i cywilów. W ostatnich tygodniach wojna w Afganistanie weszła w nową, bardziej śmiercionośną i niszczycielską fazę. Ofensywa talibów, prowadzona w czerwcu i lipcu, miała na celu zdobycie kontroli nad terenami wiejskimi. Ten cel został przez nich już osiągnięty, a pozycja talibów na tyle się wzmocniła, że zaczęli szturmować większe miasta. Mówiła specjalna wysłanniczka ONZ do spraw Afganistanu Deborah Lyons. W ręce talibów wpadły już stolice 5 z 34 prowincji. W ostatni piątek talibowie zdobyli położone na południu przy granicy z Iranem miasto Zaranj, które jest stolicą prowincji Nimruz, a w sobotę miasto Shebergan, które jest stolicą północnej prowincji Jojan. W niedzielę zajęli zaś stolice dwóch innych północnych prowincji, Sar-e-Pol oraz Kunduz. Dziś padło natomiast stolica północno-wschodniej prowincji Tahar, miasto Talokan. Ale to zwłaszcza zdobycie przez talibów Kunduzu jest strategicznie ważne, bo to największe miasto afgańskiej północy, a w warunkach afgańskich kontrola nad głównym miastem oznacza tak naprawdę kontrolę nad całą prowincją. A poza tym to drogą przez Kunduz trafiają do Europy opium, heroina i metamfetamina. Talibowie obsadzili już większość granic Afganistanu, bo przed szturmem na większe miasta chcieli je odciąć od jakichkolwiek dostaw drogą lądową. W ostatnich dniach zamknęli granicę z Pakistanem, kluczową, bo to tędy biegnie najkrótsza droga do morza. W Pakistanie utknęły więc tysiące Afgańczyków. Udaliśmy się do Pakistanu 5 dni temu na pogrzeb krewnego i nie możemy wrócić do Afganistanu. Siedzimy na granicy i czekamy. Nie mamy wody i żywności, nie mamy pieniędzy, żeby zapłacić za jakiś nocleg. Błagamy, aby talibowie nas wpuścili. Mówił jeden z mieszkańców głównego miasta afgańskiego południa, czyli Kandaharu. Na kandaharskich przedpolach od ubiegłego tygodnia także toczą się walki. Oblegany jest również Herat na północnym zachodzie. Wobec cofania się oddziałów rządowych i mnożących się dezercji za broń chwytają także tadżyckie milicje. W innych częściach kraju przed wywodzącymi się głównie z plemion pasztuńskich talibami bronią się też aktywnie Hazarowie oraz afgańscy Uzbecy i Turkmeni. Niektórzy wieszczą już nawet Afganistanowi rozpad. Martwi to m.in. Rosjan, którzy zwiększają swoją obecność wojskową w Tadżykistanie, zaś do Uzbekistanu przybyli na manewry. Rosjanom nie jest do śmiechu, dlatego że Rosjanie bardzo byli zadowoleni z obecności Amerykanów i NATO w Afganistanie, dlatego że koszty obecności, straty i to wszystko szły na ich konto. O wiele łatwiej było Rosjanom wtedy kontrolować granice, o wiele spokojniej było, a teraz po wycofaniu Amerykanów widać wyraźnie, że talibowie błyskawicznie opanowują tereny, także tereny kluczowe dla Rosji, czyli właśnie pogranicze Tadżykistanu i Uzbekistanu. Mówi profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Obawy o destabilizację Afganistanu wzmacniają wiadomości o dokonywaniu przez talibów egzekucji na jeńcach oraz schwytanych lokalnych urzędnikach, a także o wprowadzaniu drastycznego prawa obyczajowego. Dlatego Rosja, Chiny czy Turcja zaczynają już pierwsze negocjacje z talibami, bojąc się, że Afganistan stanie się przystanią dla terrorystów, tak jak swego czasu Syria, Irak czy Libia. Ale ambasador Afganistanu przy ONZ, Ghulam Isaak Zai, apelował, aby wspólnota międzynarodowa mocniej wsparła władze w Kabulu. Po niemal całkowitym wycofaniu się zagranicznych wojsk z Afganistanu widzimy, że talibowie i ich sojusznicy próbują podbić cały kraj, a potem odtworzyć tam przystań dla islamskich terrorystów. A to będzie zagrożenie nie tylko dla regionu, ale dla całego świata. Rząd w Kabulu przekonuje, że tylko przegrupowuje swoje siły i szykuje się do kontruderzenia. Działania przeciw talibom zawarte są w rozpisanym na 6 miesięcy planie działań. Kłopot w tym, że w ocenie wielu ekspertów do tego czasu talibowie mogą kontrolować już większość Afganistanu. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go.

Foo Fighters. Za 17,5 minuty, 19. Reportaż w Trójce. Lista sportowych sukcesów urodzonego w Gliwicach Lukasa Podolskiego jest imponująca. Nic dziwnego, że kibice Górnika Zabrze nie do końca wierzyli w to, że na koniec swojej piłkarskiej kariery zagra przy Roosevelta. Wreszcie stało się. W wieku 36 lat założył koszulkę Górnika i wybiegł na murawę stadionu imienia Ernesta Pola. Czy w koszulce z numerem 10 zdobędzie z drużyną Mistrzostwo Polski? Zapraszamy Państwa na reportaż Martyny Masztalerz-Poldi. Druga zmiana na boisku opuścił również Alassane Mané z numerem 8. Jego miejsce na boisku zajął oznaczony numerem 10 Lukas Podolski. To był piątek, 30 lipca 2021 roku. Dzień, w którym Lukas Podolski spełnił obietnicę daną swojej babci. Założył koszulkę Górnika i wybiegł w niej na murawę stadionu imienia Ernesta Pola w Zabrzu. Jego debiut w biało-niebiesko-czerwonych barwach oglądało z trybun ponad 18 tysięcy kibiców. Co się czuje, kiedy Podolski, który obiecywał przez tyle lat, że wybiegnie z koszulce Górnika na boisko, wreszcie wybiega? Proszę Panią, czekaliśmy na to tyle lat. Ja jestem po prostu szczęśliwy. Jest dla mnie gościem naprawdę super. A czy kiedyś taki transfer miał miejsce w Górniku? No chyba nie. Nie, nie było. Chodzę już, wie Pani, tutaj tyle lat i naprawdę jak widzę Podolskiego tutaj biegającego na tej murawie, sama Pani widzi właśnie na koszulce. Dlaczego? Wie Pani, kto mi kupi tą koszulkę? Tak. Moja żona. A zawsze mówiła, nie kupię Ci tej koszulki meczowej Górnika, bo one są drogie. Ale z napisem Podolski na plecach kupiła mi i powiedziała, ubieraj, chodź w niej. Pan w niej dumnie chodzi, tylko na mecz? Nawet w domu też chodzę. Fenomen Lukasa Podolskiego w Górniku Zabrze było doskonale widać na trybunach. Meczowe koszulki z napisem Podolski na plecach założyła tego dnia ogromna część widowni. Pełno tych Podolskich tutaj teraz na trybunach Górnika Zabrze. No może strzałem takiego właśnie na Lukasa, można tak powiedzieć. Lukas czy Łukasz? Myślę, że Lukas. Myślę, że wychował się w większym mierze w Niemczech, więc myślę, że Lukas. Przyjęliście go tutaj z otwartymi ramionami. No Górnik też, klub ze Śląska z trudną historią, tak jak Lukas Podolski. Można tak powiedzieć? Też tak można powiedzieć. No niestety on musiał wyjechać do Niemiec. Po prostu tam był szkolony i wszystko. I ja myślę, ale fajnie, że no nie zapomniał o tej tradycji, że pochodzi tutaj z Sośnicy, no niedaleko, więc myślę, że to jest jego dom. Co można powiedzieć? Duma rozpiera. Takiego piłkarza jeszcze chyba ani w Polsce, ani w polskiej ekstraklasie chyba no nie było. Nie do opisania. Czekał pan? Jasne. A wierzył pan? Szczerze nie. Myślałem, że to jakieś są mrzonki. Jak po prostu widzę to i wierzę w to, że on gra na tym boisku, dla mnie to jest rewelacja, nie? Miłość Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze zaczęła się właściwie w 1985 roku, wtedy bowiem urodził się Poldi. To był także rok, w którym Górnik zdobył pierwsze od wielu lat Mistrzostwo Polski. Lukas wczesne dzieciństwo spędził w gliwickiej dzielnicy Sośnica, graniczącej z Zabrzem. Do stadionu Górnika można stąd dojść na piechotę w pół godziny. Zabrzańskiej drużynie kibicowała cała rodzina Lukasa Podolskiego. Ojciec Waldemar zresztą sam grał w piłkę nożną. Matka natomiast trenowała piłkę ręczną. W 1987 roku rodzice małego Poldiego podjęli decyzję o przeprowadzce do Niemiec. Nigdy jednak nie zapomnieli o korzeniach. Lukas każde wakacje spędzał na gliwickiej Sośnicy. Wybrałam się więc poszukać świadków wschodzącej wówczas legendy Lukasa Podolskiego. Czy pan z Sośnicy jest? Od 47 lat. W tym czasie Łukasz Podolski zdążył się urodzić na Śląsku i wyjechać do Niemiec. Tak, i on grał tu w Sośnicy z moim synkiem. Trenowały razem. Ile mieli lat wtedy? Ja wiem, po 8. Później wyjechali do Niemiec, nie? No i tam w Niemczech. To porządna szkoła piłkarska. Tak, zgadza się. Pan obserwował ten taki impas, kiedy PZPN nie bardzo się zgłaszał po Łukasza i w końcu zgłosiła się reprezentacja Niemiec? Głośnie to było tu w Sośnicy, bo później jak już przeszedł do niemieckiej drużyny, bo dla niego to przykre było, jak Polakom bramki strzelał. To wiadomo, że widać po nim było, że przykro mu było, nie? Ale no wie pan, jak miał okazję, to musiał, nie? Pan obserwował ten moment, kiedy Łukasz Podolski wznosił puchar Mistrzów Świata? Nie, bo w tym momencie byłem w pracy, a u nas w pracy nie ma telewizora, nie? To ja tego nie widziałem. Było też o tym głośno, że nasz tutaj chłopak z Sośnicy. No, głośno było. Było? Teraz wielka figura jest, nie? No właśnie, wielka figura i proszę powiedzieć, jak tutaj się mówi o Łukaszu Podolskim, kiedy wrócił? No, jest legenda, bo znam jego wujka, Wieśka, nie? A Wiesiek ma na punkcie tego hopla. Ja się objawia, chodzi, się chwali, jeździ na mistrzostwach jak był, nie? Pojechał, bo go ściągnął tego wujka, Wieśka, nie? A pan, jaki tu dumny chodzi. A widziałem go parę razy z nim, to z wujkiem jeździ. Fajny chłopaczek. Ja się dowiedziałem z radia, że wraca do tego i od tego wujka, od Wieśka, nie? Że wraca tutaj do tego, do Zabrza, nie? A to już dawno było wiadome, nie? Tak, obiecywał, ale z tego, co rozmawiałam z kibicami, to nie bardzo w to wierzyli w ogóle. Pan wierzył, że on przyjedzie, wróci? Tak, wierzyłem, bo jego wujek mówił. No i że mu uwierzył. Łukasz Podolski, legenda z Sośnicy, można tak powiedzieć? Tak jest. Łukasz Podolski, Ślązak, Polak, Niemiec? Wszystko. Wszystko naraz? Tak. Jak to się mieści w jednym człowieku? No idzie. Jak się chce coś, to wszystko idzie jakoś zrobić i tak to u mnie wygląda. Przeszłam się dzisiaj po Sośnicy, popytałam, twierdzą, że jesteś legendą. Jak tak przechodzisz przez Sośnicę, przejeżdżasz, to widzisz takie zaciekawione spojrzenia? Ciężko to powiedzieć, bo ja jestem ze Sośnicy, to jest jak dom. Ja tam te ludzie znam, ulicy znam, restauracje znam, te knajpy tam znam. Czy jestem tam legenda, czy nie, o to nie chodzi. To jest moje miasto tam, 3 kilometry od tego miejsca, od stadionu. Jestem w domu tam, się nie czuję tam jakiś, że jestem jakiś chłopak za granicą, tylko jestem tam u siebie w domu. Dlaczego tu wróciłeś właściwie? To jest takie śląskie serce, takie przywiązanie, czy coś innego? Wróciłem, bo zawsze chciałem tu sobie zagrać i skończyć, bo no, pierwsze kroki tu zrobiłem, nie na tym stadionie, ale tu w Sośnicy, koło stadionu. Zawsze byłem kibicem Górnika i zawsze to był super klub. Zawsze mieli, myślę, z jednych najlepszych kibiców w Polsce. Teraz mają ten nowy stadion, jeszcze nie jest skończony, ale skończy się, myślę, za rok albo za dwa. No i takie miałem w sercu marzenia, żeby tu zagrać i teraz się udało i się cieszę, że tak zrobiłem. Każdy wie, że Górnik to był zawsze mój klub, że byłem tu na tym starym stadionie jeszcze z rodziną, ale tak jak jesteś, nie wiem, z 5, 6, 7 albo nawet 10 lat, to jasne, że masz marzenia, jak widzisz piłkarzy na boisku, że też chcesz tam grać, ale to taki wiek jeszcze był, że jesteś kibicem, masz tą koszulkę ubraną z giełdy, co mama mi kupiła. Każdy ma marzenia, żeby być piłkarzem. No, nie tylko Podolski, jakby mało, tylko każdy, co też dzisiaj gra. No, ale mi się udało i żeby też się innych chłopaków z naszej akademii też się tak stało, że ubierzą tą koszulkę i zagrają. Niektórzy nie wierzyli w to, że wrócisz, no to na koniec zapytam, co byś chciał im teraz powiedzieć, tym, którzy nie wierzyli, kiedy mówiłeś, wrócę tutaj. Oczywiście, ludzie piszą, media piszą i są takie memy na social media, ale zawsze wiedziałem w głowie, że wrócę i będę miał uśmiech, a te, co to napisali, zaproszę na stadion, żeby widzieli Podolskiego w koszulce w Górniku, a nie za jak dużo ludzi pisało za 50 lat. Ja pani powiem, czy to jest legenda. Na pewno jako piłkarz to jest legenda. Tyle lat grał w piłkę nożną w Niemczech, teraz przyszedł do Polski. On w Niemczech mógł grać, na pewno mógł grać. No ale jemu się podoba Górnik Zabrze, przyszedł do Górnika i daj Boże, niech gra w Górniku jak najdłużej, żeby tylko żadnej kontuzji nie dostał. Tu na pewno spędzi czas do emerytury, bo przecież to już nie jest młody człowiek. Ale że przyszedł do Górnika, to jest bardzo dobrze. Dobrze zrobił. Bo w Górniku tu więcej furory nie zrobi. Ale będzie grał i na pewno do emerytury dotrzyma. Ulubieńcy. Przecież tyle ludzi to teraz było, 18 tysięcy przeszło, no to przecież przyszło do Podolskiego. Tak samo teraz będzie ze Stalą Mielec. Tak samo ludzie przyjdą.